etorri barriro be Solderrira. Gaurko behiz horretako abadetxien batu gara, eta gaurkoen bidaia politikatuko horretik. Gaurkoen erresuma bat ure fongo gara, 70. hamarkada amaiera da hain zuzen be. Punrokan, 77ko punrokan mugimenduen inguruen ibiliko gara, kabertako lautalden inguruen. Garaiaretan Sex Pistols eta The Clash modoko taldiek topera ibizen, irratizen jarten padanetik, baina aldi berien, hainbat talde huesan, ezienak hain ezagunek, eskutu egin huesenak, eta talde horietaz horretan biliko gara. Ba, beste barik, hasi egun saioa, eta gaurkoan ez Solderri zen, UKA 77. Ondorengo taldea hausia izango da, Peter and the Test Tube Babies. Eta kantuen izena, Blown Out Again. Gaurko saioen talde bakotxan kantu pare bat az, bueno, pare bat entzunguz. Eta botako disko bat, niri gehizien markauna hauena, edo niri belarritiko beton sartu jatena. Talde hau, Peter and the Test Tube Babies, 1978 sortu zen Inglaterran, Pizhavenen. Eta etiketa moduan jarri otzien euren musikiei, punk rock patetik. Ze euren letrak beti katxonde gutze ziren, eta ze bezan zeri jo hartzen. Alan dabe, doinuek eta kantuek berezizek die, hasik iratik gerriakien. Eta aholkatuko zuet, bigarren disku edana, laro eta iruen atara biena, Mating Sounds of the South American Frogs. Izengo zana, ego Amerikako igelen apareamento soinuek. Imaginau zenkien hundido izan tiruek. Eta jarraitzeko, Peter and the Test Tube Babiesekin, entzungo dugu disko bardineko beste kantu bat, entzungo dugu Never Made It. It was a joke. But when he tried to kiss me, I thought it's time to hide. I'll go by the bog and lock myself inside. We'll be right back. Talde salatuko dugu, Inglaterratik mobiduarik, oin Buzkoxera pasauko gara. Boltonean sortuko taldea, Inglaterran, 1976 izen sortu ziren, Pitt eta Howard izen ziren sortzaileek, arek esaten dabe Sex Pistolsen kontzertu baten alkartu ziela, publiko moduan, eta hori ikusi hostien behitu ziren alkarta, zabien gu kolako zozerren biegu. Eta hortik sortu zen Buzkox. Disko bat aholkatuko zuet, lehen disko edana, 1978, Another Music in a Different Kitchen, eta lehenengo kantu entzungo dugu, Ever Fall in Love. You make me feel under the hurt and I'm hurt. And if I start a commotion, I run the risk of losing you, and that's worse. Ever fall in love with someone? Ever fallen in love with someone? Ever fall in love with someone you should have fallen in love with? We'll be right back. rock zentzuten ibili gara, Fast Cars kantuen izena, eta beste talde batera pasako gara, hirugarren taldera, honen izena Newton Neurotics, listako ez ezagunenak izango ziren, honek Harlowkue die, Inglaterrako bai, SX zonakuek, eta 79 izen sortu ziren, gero, 80. hamarkadan, Newtown izenetik kendu bien, eta The Neurotics era pasau ziren, ja iziek sartute taldi bebai, kantun baten, eta baina gu aurreko epokan zentrauko gara, gu Newtown Neurotics deitzen zieneko epokan zentrauko gara. Eta lehengo entzuteko, entzun deigun Newtown Neurotics, The Mess. Yeah. Newton Neuroticsen No Respect entzuten ibili gara, Beggars Can't Be Choosers diskokue, eta dinotu dana diskonek hasikeratik amaierara entzutio merezi dau. Talde salatuko dugu, Itxosue bestaldera saltau, eta Ipar Irlandara joango gara, Ulsterrera in zuzen be, eta 1917 jarriko gara. Ulsterren urte horretan Steve Littlefinger sortu zen, Vibratorsen kantu baten izen hartu bien taldiei izena jarteko, eta disko bat aholkatu eskero, Inflamable Material izango zen. Entzun diguzen disko honetako beste bi kantu, lehengue Alternative Ulster. We'll be right back. Steve Little Fingersen gara gara guai entzuten ibili gara. Eta talde honek dana gauza bat badeki komunien, da danak merezi dabela saio aparte bat. Osak eurrengo saion baten ekarreko itxua zona banan-banan. Euskal Herrire torten hasite, bada ustalde batzuk influentzia handize dekienak estilo honekiko edo epoka honekiko. Eta bat aipatziarren Donostiko txorroskillo izango litzeke, laukote, antiguoko laukote bat, laukote moduen ibili zien oindala gitxi arte, oindala gitxi euretako batek martxaun biherri zen dau, eta oin larregua izenagaz dabiz irukote formatuan. Otsaiak 26en ainorgan eta pirilak batien Donostin dokan ikusteko aukera eukingo zuen, osake bertan ikusiko era. Eta kantu bat jartziarren, entzun daigun bere Doktrina Neuroterrorista diskoko 2019ko diskoko Durango 85. Kuriosidade moduan, Durango 85, La Naranja Mekanikako pelikulako kotxe famosu da, eta berai homenaje moduan, edo ipamen moduan, kantu hau. Beste barik, urrengo baten barri zalkartuko ga estolderri jan, txorroskio azitxiko zaitxuat, eta urrengo da arte, eskerrik asko. Puta,